राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे गोद जाने वाला वो गोद के माँ बाप को ही अपना माँ बाप मानता है, जैसे साधु हो जाए तो वो साधुओं को ही अपना माता पिता जो कुछ वो मानता है उसका हो जाता है। जैसे आपकी कुंवारी कन्या है उसका संबंध जोड़ दिया, ब्याह कर दिया, कन्यादान कर दिया तो ससुराल को ही अपना मानती है वो, अब पीर को अपना नहीं मानती। इसी तरह से सज्जनों भाइयों बहनों सभी अपने भगवान की गोद चले जाओ, भगवान को गुरु बना दो, भगवान को पति बना दो। हमारा कुटुंब वो है, ये हमारा कुटुंब नहीं है, ये हमारा कुटुंब नहीं है, हमारा कुटुंब तो वो है। ये बहुत बढ़िया बात है, मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है सुना है। प्रेम प्राप्ति के लिए लोग तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भजन जप करते हैं, सब ठीक है, परंतु बहुत विशेष अपनापन है। अपनी चीज होती है सो वो प्यारी लगती है, ये संतों से लिखी है, संतों ने लिखी, मैंने पढ़ी है, अपने प्रभु है। क्यों भगवान कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप हुआ मेरा ही अंश है, तो हम भगवान के ही हैं। इस बात को आप हम मान लें, स्वीकार कर लें, हम तो भगवान के हैं। संसार की सेवा करें भगवान के नाते, ये भगवान का इसलिए इनकी सेवा करते हैं, इनसे हमें और मतलब नहीं, कुछ लेना नहीं है, कुछ इस साथ कोई संबंध नहीं, हमें क्या मतलब है। भगवान का इस वास्ते बड़े आदरणीय है, इनकी सेवा करें केवल भगवान के नाते, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। मेरा भाई का खास स्वरूप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक ऐसी बढ़िया युक्ति है, सच्ची बात है। हमारा जो संबंध है वो भगवान से है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम यहाँ आए हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, रहने वाले भगवान के वहाँ आए हम, हमारा खास घर वो है, सदा रहने का घर तो वो है हमारा, यहाँ तो आए हुए हैं, बसे हैं। जिस तरह से अपने अपने गांवों से मोहल्लों से घरों से यहाँ गीता भवन में आए हैं तो गीता भवन में रहते हैं, परंतु मन में बात एक बिल्कुल बैठी हुई है कि हम गीता भवन के नहीं है, ये कमरा हमारा है कहते हैं पर हमारा नहीं है, हमारा कहते हुए भी मन में पक्की बात जची हुई कि हमारा नहीं है, यहाँ तो आए हैं हम। इसी तरह से सज्जनों, जहाँ जहाँ घरों में आप रहते हो, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, पर आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, हम सदा के यहाँ रहने वाले नहीं है, हम तो सदा ही भगवान के हैं। सच्ची बात है यह। जैसे सत्संग का समय हो जाए तो फिर चल देंगे यहाँ से, ऐसे ही यहाँ का समय हमारा पूरा होगा, आयु पूरी हो तो चल देंगे, यहाँ रहेंगे नहीं, रह कैसे, यहाँ के है ही नहीं। एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी पड़ी कि यहाँ का सुख रह मिलता क्यों नहीं, रहता क्यों नहीं है, धन का सुख, मान का, आदर का, आराम का सुख रहता क्यों नहीं, कभी अपना नहीं है ये, अपना नहीं है, नहीं रहेगा। और भगवान का सुख वो अपना है, वो चाहेगा नहीं, वो रहेगा क्योंकि वो अपना है, हम भगवान के हैं। तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उससे जो सुख है वो सुख बढ़ेगा निरंतर, वो घटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, मिट नहीं सकता, क्योंकि उस सुख पर तो हमारा हक लगता है, पराय सुख पर हमारा क्या हक लगे, कैसे टिके वो, हम चाहे तो कैसे रहेगा, हमारा है नहीं। तो यहाँ का सुख सम्मान आदर ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, इस बार देर से तृप्ति नहीं होगी, इसे कभी संतोष नहीं होगा, किसी को नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ों रुपये मिल गए तो रुपये से भी संतोष नहीं होगा, मान आदर मिल गया, परिवार बहुत मिल गया, जमीन मिल गई, बहुत राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, मिनिस्ट्री मिल गई, तो भी रहेगी नहीं, इसको अपनी मांगना ये बड़ी गलती है। ये तो आगंतुक है, हमारा है नहीं, हम आप यहाँ रहने वाले नहीं और यहाँ सामग्री भी हमारे साथ रहने वाली नहीं, ये सब चल देगी। इस वास्ते हम तो यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, इस तरह से अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य जन्म में आए हैं, यहाँ रहे नहीं। मत भूले मन मोह में भांगो भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी कर दे नीव, ऊंडी देकर नींग यहाँ फोटोरा गेला, कर आगवा ना छोड़ अठे गुण रेवन देला, लख चौरासी जून में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में भानु अपने प्रभु को याद करो। सज्जनों अपने प्रभु को याद, अपने यहाँ कोई नहीं है, अपने तो केवल प्रभु अपने है, उसी से कोई अपना नहीं है, उसको सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, दो बुद्धि मानो, सहज बुद्धि मानो, चतुर्भुज मानो, जैसी मर्जी है, राम रूप से मानो, कृष्ण रूप से, शिव रूप, शक्ति रूप, वरिष्ठ किसी रूप से मानो, वो परमात्मा है। जैसे मनुष्य की रुचि अलग अलग होती है, भूख एक होती है, भूख एक परंतु रुचि अलग अलग, ये इस भारतीय संस्कृति की ये विलक्षणता है। रुचि कोई दुभुज चाहता है, कोई चतुर्भुज चाहता है, कोई बाल कमी चाहता है, कोई वंशा वाला वंशी बजाने वाला गौ चराने वाला चाहता है, कोई बनवासी राम को चाहते है, कोई राजा राम को चाहते है, कोई बाल भगवान को चाहते है, ये रुचि अलग अलग है। और प्राप्त होने पर तृप्ति एक हो गई, और नहीं प्राप्त होने पर दुख है, भूख एक हो गई। संसार का दुख एक है और पारमार्थिक आनंद एक है, इसमें हम राजी न्याल हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के हम नहीं है, हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश तो परमात्मा है, वो हमारा खास देश है, इसमें शांति नहीं होगी, ये कभी संतोष देने वाली चीज नहीं है, हमारी है नहीं। इस बार सज्जनों ये वहम मिटा दो कि हमारी धन, हमारी संपत्ति, हमारा धन है, हमारा कुटुंब है, हमारा घर है, हमारी जायदाद है, हमारी जमीन है, ये वहम मिटा दो, ये था नहीं पहले अगर रहेगा नहीं, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब अंशा, कौन कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जिस धाम को सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, जाने पर पीछे आने की जरूरत नहीं है, वो परम धाम हमारा है, वो भगवान का घर हमारा है। ये हमारा गांव नहीं, हमारा देश नहीं है, हमारे रहने की जगह नहीं है। यहाँ तो खास उसकी प्राप्ति करने का साधन करने के लिए आना हुआ है। उसमें तत्परता से लग जाए, जो तिया पिहर रहे सुरत रहे पिय माय, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना। लड़की बड़ी हो गई और माँ के पास आ गई तो वह रहती है, परंतु वह अपना घर नहीं मानती। अपने पति अपनी पति का घर याद आता है, उनमें क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे उनका काम चलता है, कैसा है, मन वहां रहता है एकदम। जियो तिया पीहर रहे सुरत रहे पिय माय, ऐसे जन जग में रहे पर हरि को भूले ना आए। जगत में रहो बोले यहाँ बैठे हैं रहते हैं, परंतु हमारा घर नहीं है, हमारा ये गांव नहीं है, हमारी जगह नहीं है। यहाँ तो केवल भजन करने के लिए आए हैं, जैसे लोग खेत में जाते हैं काम करने के लिए, उस खेत की कमाई खाते हैं 12 महीना, वो रहते 2-4 महीना वहाँ, तो वहाँ रहने वाले नहीं है, रहने वाले गांव में है। ऐसे रहने वाले हम भगवान में है, यहाँ काम करने के आए हैं, अपना असली काम बना कर वहाँ जाना है जहाँ स्थिरता से रहना है। तो यहाँ कमाने के लिए आए हैं, गमाने के लिए नहीं। यहाँ दुर्गुण दुराचारों में फंस गए, पाप अन्याय में फंस गए तो पूंजी खोए, पूंजी खोकर अगर ब्याज बढ़ायो, मान मूल खोए से ब्याज बढ़ायो, मूल खो दिया ब्याज बढ़ गया और नया कर्जा हो गया, अब दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते हमें बड़ा सजग होना है, सावचेत होना है। यहाँ पूंजी खोना नहीं है, कर्जा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। यही तन कर विषय न भाई, इस तन का विषय नहीं है। यहाँ का संग्रह करो ज्यादा, यहाँ का संग्रह करना अपना नहीं है। यहाँ कैसे साथ में रहेगा, अपने पास रहेगा नहीं, रहने वाला नहीं, क्योंकि अपना है ही नहीं। सब आए हुए हैं और जाने वाले हैं, पक्की बात है एकदम। जैसे यहाँ गीता पीठ में गीता भवन में आए हैं वो सब जाने वाले हैं, ऐसे इस संसार में आए हैं वो सब जाने वाले हैं, फिर रहने वाला कोई नहीं है। सदा ये याद रखो बात, हरदम जागृत रखो। जैसे यहाँ गीता भवन में रहते हुए ये बात जागृत रहती है, याद नहीं करते, माला नहीं जपते हैं कहीं यहाँ से जाना है जाना है जाना है, याद भी नहीं करते, सोते हैं स्वाभाविक रहते हैं, हम यहाँ के नहीं है। ऐसे ही सज्जनों स्वाभाविक ये बात रहनी चाहिए, हम यहाँ के नहीं है, हम तो उस परमात्मा के वहां के है। अमरापुर में सासुर और पीहर संतों पास, फिर जग आवसा गावे मीरा दास। मीरा कह रही है अमरापुर में सासुर, हमारा सासुर तो अमरापुर में है, और पीहर संतों पास, ये सत्संग है, ये पीहर है। लड़की जन्मती है, योग्य बनती है, पालित होती है, वो पीहर में होती है, पर पीहर घर नहीं है। आप कहते हैं भाई बाई तो आप गिर जाएगी, तो ये बाई तो गिर जाने वाली है, यहाँ रहने वाली नहीं है। अपना घर तो वो है भगवान का, भाई हो बहन हो कोई हो, अपने यहां से डेरा लगा दिया, यहाँ रहना नहीं है, वहां जाना पड़ेगा। सज्जनों अपना घर वही है, पर घर में कहां तक रह सकेंगे, कब तक रहेंगे। और इतना इतना कच्चा मामला है, मारे है काला अचानक सफेद की हो या घड़ी को मैं रख गई ढेरी, बड़ा कच्चा मामला, कच्चा अचानक चलना पड़ेगा, रह सकते नहीं यहाँ पर। तो अब खूब याद रखो, उस परमात्मा के यहाँ पर जाना है हमें, तो वहाँ के हम हैं, वो हमारा है, यहाँ हमारा नहीं है। केवल यहाँ काम करना है, सेवा करनी है, सबको सुख पहुँचाना है, आराम पहुँचाना है, सेवा करना है, जिसमें वो हमारा हमारा ठीक काम बढ़ जाए ठीक तरह से। एक बड़ी मार्मिक बात है, उस तरफ ख्याल कम जाता है। मेरा तो कई वर्षों तक नहीं गया था ख्याल, इस वास्ते विशेष ख्याल करने का है। यहाँ सेवा करने से बंधन नहीं होता है, यहाँ सुख लेने से बंधन होता है। घर में आप रहे, सुख लेने की आदर आदर लेने की आराम लेने की सुख लेने की संग्रह करने की लेने की इच्छा है, ये बांधने की है। अगर ये अटकल सीख जाए हम इतनी बात केवल इतनी सीख, यहाँ लेने के लिए देने के लिए सेवा करने के लिए सुख पहुंचाने के लिए इनका हित करने के लिए अगर इस रीति रहे बड़ा ही लाभ होगा, बहुत बड़ा भारी लाभ। सेवा करने से बंधन नहीं होता है, सेवा लेने से बंधन होता है। तो हम नियत अपनी लेने की नहीं रखे, ले तो देने के लिए दे तो देने के लिए एक ही नियत है। अन्न जल वस्त्र लेते हैं वो भी निर्वाह निर्वाह किस लिए कि सेवा के लिए। अगर ये नहीं लेंगे तो शरीर नहीं रहेगा तो सेवा नहीं बनेगी। जैसे सेवा सम्मति वाले मेला में जाते हैं तो वहाँ सेवा करने के लिए जाते हैं, लेने के लिए नहीं। जनता आवे तो उनके प्रबंध करना है, अन्न है जल है रहने का है चलने फिरने का है मेले में आने जाने का रास्ते का है, ये प्रबंध करना है। केवल सेवा करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं उनके बंधन नहीं होता, लेने के लिए जाते हैं बंधन होता है। तो हम सेवा करने के लिए संसार में लेने के लिए नहीं, क्योंकि लोग अपना रहेगा नहीं, आदत बीत जाएगी। पदार्थ के रहेंगे नहीं इतनी बात नहीं है, लेने की आदत बीत जाएगी, उस आदत के कारण दुख पड़ा पड़ेगा। दे सेवा करने की आदत रखो, कहीं जाओ मौज रहेगी, आनंद रहेगा, सदा सुख रहेगा। जहाँ रहो सेवा करने के लिए, जहाँ रहो वहाँ सुख पहुँचाने के लिए, जहाँ रहो हित करने के लिए। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, ते प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूति तीजता। ये बात खास याद रखने की है। यहाँ सुख लेने की प्रवृत्ति से डरते रहो, कभी सुख लेने के लिए आए नहीं है, यहाँ तो सुख पहुँचाना है, हित करना है, सेवा करना है, इसके लिए आए हैं। तो बंधन नहीं होगा। घर में रहते हुए एक युक्ति है ये पद्म पत्र में वाम बसा, जैसे कमल का पत्ता जल में ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, परंतु जल के साथ निर्लिप्त रहता है। ऊपर जल का बूंद पड़ जाए तो मोती की तरह लुढ़कती रहती है, बंधन नहीं होता। इस तरह से यहाँ केवल सेवा करने के लिए। भाइयों बहनों ये बहुत विचित्र बात है, बड़ी अच्छी बात है, इसका ख्याल करो, गहरी समझो तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, कि तमाशा नहीं है, केवल खेल बात नहीं है। हम यहाँ सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करो, भाई भौजाई भतीजों की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, बहनों माता को चाहे कि सास ससुर की सेवा, धीरंत की सेवा करो, नंद की सेवा करो और बाल बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, देव जेठ की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार। दो बात है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार करो और अपने कर सके जितनी सेवा करो। आप नहीं कर सको वो जिम्मेवारी नहीं है, जितना कर सको उतनी सेवा करो। इसके लिए केवल सेवा के लिए हमें रहते हैं। यहाँ सत्संग लिए आए हैं तो सत्संग दोनों तरह की सत्संग है, खास सत्संग है तो सत्संग सुन नहीं, ये सत्संग करना है या दूसरों की सेवा करना है, दूसरों को आराम पहुंचाना है, दूसरों का हित करना है। सदगुण सदाचार जितने वो सदाचार है, सदगुण है वो सत है उसको देना है, दुर्गुण दुराचार इसको नहीं देना है। काम क्रोध लोभ को छोड़ देना सत्संग है, दया क्षमा उदारता संतोष को लेना ये सत्संग है, और दुर्ग दुर्ग का त्याग ये सत्संग है। असत का त्याग सत्संग, असत का संग सत का प्यार सत्संग। इस बात से जितने दुर्गुण दुराचार है उनको छोड़ना है, यहाँ अपना आदर सुधार देना है। जैसे पाठशाला में बालक पढ़ता है तो वो पढ़ाई अपने साथ रहती है, ऐसे सत्संग में ये पढ़ाई करना है। इसको ठीक विद्वान बन जाए, यहाँ से पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, फिर कहीं जाओ सेवा करेंगे, तो यहाँ से ये स्वभाव बनाना है। भगवान को याद रखना, दुर्गुण दुराचार को त्याग करना, सदगुण सदाचार धारण करना, ये दोनों सत्संग है। असत संग का त्याग करना ही सत्संग है, सत के संग ही सत्संग है। दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना भी सत्संग है, सदगुण सदाचारों का धारण करना भी सत्संग है। भगवान को याद करना सत्संग है, संसार के मोह बसाना असत्संग है, कुसंग है। भोग और संग्रह के बीच जाना ये कुसंग है, ये पतन करने वाला है, फंसाने वाला है। और मृत्यु समय में याद आएगा, फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इस वास्ते जहाँ तक बन सके सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचो। याद रखो अकेले आज अकेले जाना है। यहाँ साथ में हम बैठे हैं, घर में साथ में बैठे हैं, परंतु आया अकेला है और जाएगा अकेला ही। तो रहते हुए भी समझना कि अपने तो सेवा करके लाभ लेना है, भगवान को याद कर लाभ देना है। यहाँ लाभ के लिए आए हैं, कमा करके जाएंगे, यहाँ से पूंजी लेकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। माल जिना ने जमा किया सौदा घर हारे, यहाँ जमा किया वे सौदा हार जाएंगे। यहाँ दादा ये जमा किया वो सब यही रह जाकर उठ चल दोगे। और उसके लिए रवाना कर दिया, वो बढ़िया बात है। नाव होती बड़ा बगराग्नि बोर्ड है, बहुत बड़ा जहाज है, उस जहाज में माल भरा है और जहाज भीतर से फूट जाए, पानी भरना शुरू हो जाए तो उसमें रहेगा वो तो सब डूब जाएगा। छोटी छोटी डूबिया है उनमें डालते है, माल जाते रहे, मनुष्यों को डालते चलो चलो भाई, उसमें लग जाएगा वो तो किनारे लग जाएगा, उसमें डूब जाएगा। घर रूपी जहाज में इकट्ठा किया धन, और वो फूट गया है, वो पानी बढ़ रहा है, उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, एकदम सावधान हो जाओ। जो गरीब है, दीन है, दुखी है, उनकी सेवा में लग जाए। कपड़ा है, चीज है, वस्तु है, अन्न है, जो उनकी सेवा में लग जाए, ये छोटी छोटी डूबियों पर लग जाए वो तो पार हो जाएगा। और घर में ही जाते तो डूब जाएगा सब, कुछ हाल नहीं आएगा। दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पा रही है जो कर दिया न। घर में धरा हुआ भी दिया नहीं है तो वो कुछ नहीं मिलेगा। घर में धरा है अपना, संचय करता है संचय। जोरी जोरी धन कृपा न जन, मान रहे मन मोद, मधु माखी जब मोड मन विलत काल की बोध। जोर जोर धर कृपा न जन, कंजूस है खर्च नहीं करते, ना अपने लिए ना औरों के लिए खर्च नहीं करते, जोड़ते हैं। धन काम खर्च करने से आता है, औरों के काम भी खर्च करने से आएगा, आपके काम भी खर्च करने से आएगा, संग्रह करने से काम नहीं आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि गृह धन ना रखे, रखो आप खर्च करने के लिए, संग्रह के लिए नहीं। अगर ही छोरा छोरी का ब्याह करना है अच्छी बात है, यथा योग्य सब काम करना है, परंतु हम ले देंगे न जाने हम खाएंगे तो बहुत जमी के माल, जाके ताई रह गए तो पकड़ लेंगे वो कार। न जाना हम खाएंगे बहुत जमी के माल, या जाके ताई रह गए पकड़ लेंगे वो कार। मधुमाखी जब मधुमाखी शायद इकट्ठा करती है अपने लिए, और आने वाले मेरा आग लगाकर लूट ले जाता सबका सब। इस तरह से इधर सब गायब हो जाएगा, देखते ही छिप जाएंगे जीव तारा प्रभात, सुबह होते ही तारा सब छिप जाएगा। इस तरह से यहाँ गाता न धन मन विचार मान आदर सत्कार शरीर सब खत्म, कुछ नहीं रहेगा, सब छिप जाएगी। जो सुबह तारा छिप जाते हैं इसे सबको छिप जाएगा। इस बार से सज्जनों सावधान रहो, डरते रहो, यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार, हर डर गुरु डर जगत डर। भगवान से भी डरते हो भाई, भगवान का गुना न हो जाए। गुरु संत महात्मा है उनके विरुद्ध कोई काम न हो जाए, जगत का भी अपकार न हो जाए, किसी का किसी को दुख न हो जाए, हमारे जीवन से किसी को डरते रहो तो हर डर गुरु डर जगत डर। डर करने में सार, जब डरिया सुन उभरिया गफल खाई मार मार खानी पड़ेगी भाई भूल गए तो सुखन चौरासी है कहावत है सुखन चौरासी चूके तो बस जन्म और मरु जन्म और मरु जन्म मरु तब चूकना नहीं है समय आ गया अब आज समय बड़ा बढ़िया मिला है भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया बातें मिली है गीता जैसा ग्रंथ मिला है गंगा जी जैसा तीर्थ मिला है गीता भवन जैसा भवन मिला है सत्संग मिलती है भगवान का नाम मिला है कीर्तन होता है सत्संग होती है गंगा स्नान होता है बातें बहुत बढ़िया मिली है ये सदा नहीं रहेगा जो श्रावण का घास श्रावण के महीने घास होता है अरे वो सदा नहीं रहता ऐसे सदा रहने वाला नहीं है जब तक है तब तक अधिक से अधिक लाभ उठा लो विशेष से विशेष लाभ उठा लो फिर कुछ नहीं हो सका है व्यापार चलता है बहुत सस्ती वस्तुएं आती है खरीदते हैं और फिर महंगी होने पर बिक्री करते हैं तो उसमें 10,000, 20,000, 50,000 कमाए हुए भी रोते हैं लाख लाख रुपए कमाए तो भी रोते हैं नहीं कमाए हुए भी रोते हैं कहते सब क्यों रोते हैं नहीं कमाए हुए कहते हमने गजब कर दिया उस समय ले लेते ये दो लखपति बन गए हम भी खरीद ले लखपति हो जाते लाखपति होता है कहते अरे उस समय पता नहीं इतना भाव बढ़ेगा हम करोड़पति हो जाते हैं इसी तरह से इस समय को याद करोगे पीछे काम श्रम समय करते तो बहुत कम हो जाता शेठ जी के समय हम होते तो लाभ विशेष उठा लेते भाई जी के सामने हम लाभ ज्यादा उठा लेते ऐसे अभी समय है जैसा है इसी से भी लाभ उठा लो और ये रहेगा नहीं ये सच्चा है शेठ जी का समय जिन्होंने पूरा उद्योग किया ये वृक्ष लगाया कूल में वे भी नहीं रहे तो अब क्या रहने वाला है इस वास्ते अच्छी अच्छी बातें मिले उनको संग्रह कर लो बड़ी अच्छी अच्छी बातें समझ लो पकड़ लो धारण कर लो ये मौका रहेगा नहीं शिव को समय चूकी पुनी का पछता है फिर पछता तो उन्हें क्या फायदा समय चूकी पुनी का पछता है क्या वर्षा जब कृषि सूखा है खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है इस वास्ते ये समय सदा नहीं रहेगा ये सदा रहने वाला नहीं है ये सदा रहने वाला है ही नहीं पक्का विचार रखो इस बार से अपना काम जल्दी से तूर्णम यते न पते धन मृत्यु यावत भागवत कहती है जल्दी से जल्दी यत्न करो अपने कल्याण निश्चय साय विषय कर सकते विषय संसार का सुख तो ये तो सब जगह मिल जाएगा पशु पक्षी बन जाओ तो वहां भी मिल जाएगा परंतु ये भजन का मौका अपने उद्धार का मौका नहीं मिलेगा ये मौका मिल गया है तो इस मौके को निरर्थक बन जाएंगे सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान भगवान का चिंतन करो भगवान की लीला का चिंतन करो भगवान के गुणों का चिंतन करो भगवान के प्रभाव का चिंतन करो भगवान में अपनापन करो संसार का अपनापन है ये पश्चाताप होगा जैसे ठगों में आ जाए और ठगों के वश में हो जाए चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए पीछे रोता है मैं तो ठगा गया इसलिए मैं ठग नगरी में आकर के सावधान होना चाहिए ठगे जाओगे यहाँ लेने वाला ठगा जाता है देने वाला मौज करता है उल्टी बात है यहाँ उल्टी वो कहता मैं ले लू अधि ले लू नहीं संग्रह कर लू ठगा जाएगा बिल्कुल कोडिंग से लगे नहीं और सेवा करने चीजों से सेवा खट करे परिश्रम करके सेवा कर दे सुख पहुंचा गए तो ये धन साथ चलेगा उल्टा दिखता है उल्टा स्वार्थ की बात बढ़िया दिखते है परमार्थ की इतनी बढ़िया नहीं दिखती परंतु वास्तव में अपना लाभ उसमें है भगवान के याद करने में और दीन दुखियों की गरीबों की सेवा करने में सबको सुख पहुंचाने में अपना लाभ है दिखता तो ऐसा है हम इनकी सेवा कर रहे हैं परंतु वास्तव में हमारी सेवा हो रही है दातारं कृपणं मन्ये मृतोप्यर्थं मुञ्चति कभी कहता है कि जो दान देना है सेवा करता है शुभ काम करता है खटकर परिश्रम करता है और खूब खर्च करता है कि उसको मैं कृपण मानता हूँ कुछ नहीं लेता है इस वास्ते सज्जनों मौका है अभी उल्टा दिखता है उल्टा शुल्क की तरफ नजर करो तो आपको शुल्क देखने लग जाए, नहीं तो संग्रह करो, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं यह हरदम हो रहा है, बड़ा नुकसान होगा यार। देऊं देऊं देऊं निहार हो जाओगे, निहार हो जाओगे। संसार समुद्र है, समुद्र में खड़ा होकर ऐसे लगेगा तो डूब जाएगा, रही हमारे तिर जाएगा, हाथों से बात कर निकल जाए। परंतु लेना प्यारा लगता है, संग्रह कर ले अच्छा लगता है, सुख भोग ले अच्छा लगता है, सेवा करना इतना अच्छा लगता नहीं, परंतु लेने में लाभ नहीं है। ये बात बहुत कम मिलती है, सत्संग सुनने वाले भी इसको पकड़ते नहीं है, ये बात बहुत दुर्लभ है। श्रवणाया भी बहु फिर यौन लभ्य, उपनिषद आता है कि ये बात सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलती, बहुतों को नहीं मिलती, मन सुनने के लिए मिले हुए भी चेत नहीं करते। कभी चेत होगा तब पता लगा, उस हम करते थे कैसा ठीक हो जाता, पर वो गया सर, अब पछता है क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत, बहुत गया समय, ये ज्यादा अब वो समय है अभी, जिसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा वो समय है अभी। अभी चेत करो, भजन समय करो, कीर्तन करो। पुरुषोत्तम मास भी बहुत सा चला गया, जो यहाँ पर पुण्य का समय, गंगा स्नान का समय, दान पुण्य का समय, भजन स्मरण का समय, गीता आदि पाठ करना समय, सत्संग करने का समय, वो भी हाथ से देखते देखते निकल गया, और सफा हो जाएगा, यही दिन यही दिन बिल्कुल बीत जाएगा। बड़ी सावधानी से जो समय मिला है उसको सार्थक बनाओ, बड़ी बड़ी तत्परता से, बड़ी सावधानी से, कोई गलती न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए, किसी का दिल न डूब जाए, किसी का अहित न हो जाए, अहित नहीं करना, दिल नहीं दुखाना, ये काम बढ़िया हो गया, शुरू हो गया। मनुष्य समझे सेवा करना शुरू हो गया, दुख न देना भी बड़ी सेवा है। आजकल के जमाने में दूसरे को कष्ट न देना भी बड़ी भारी उपकार की बात है। रेलगाड़ी में बैठे हैं और डब्बे वाले रोके नहीं तो सुन भले आदमी है, जब न जमीन है भाई, ये जब बैठे जगह है, आ जाओ बैठ जाओ, सामान रख दो, जगह अच्छी देख लो, वहां चले जाओ, नहीं तो यहाँ तो ये जगह है सो तैयार है, बैठ जाओ। कितना असर पड़ता है, कितनी शांति मिलती है मुफ्त में। अपना खर्च क्या हुआ, अपनी जगह तो पूरी की पूरी बैठे है, केवल भाव आ जाओ आ जाओ, नहीं तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे जाओ, या नहीं या नहीं या नहीं, केवल दुर्भाव कर दिया अपना, क्यों करे ऐसा, आओ भाई आओ, अब जगह है जितने आएंगे खड़े ही रहेंगे, क्या रहे, कोई सारी उम्र थोड़े ही रहा है, यहाँ थोड़ी देर रहना है फिर जाना ही है गाड़ी। इस तरह से सज्जनों हरदम सावधान रहो, सेवा करने के लिए उत्सव रखो, मन में उत्साह रखो, हरदम उत्कंठित रहो कि किसी तरह से सेवा हो जाए, किसी रीति से ही, किसी के भी किंचित बात भी सेवा बन जाए, बड़ी अच्छी बात है। ये दो ही बात है, मनुष्य जन्म सफल इन दो बातों से होता है, एक तो भगवान का भजन करने से, एक दूसरों की सेवा करने से। अगर ये दोनों नहीं है तो मनुष्यपना नहीं है, शरीर मर जाऊंगा डरते हैं, पशु बुद्धि में मानते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा है परीक्षित को, मरीशी मर जाऊंगा मैं, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़ो मर क्या जाएगा। अरे मर जाए तो पाप ही कट जाए ना, मरेगा नहीं, पाप साथ में ले जाएगा पोटली, मर जाए तो पाप कट जाए, खत्म हो जाओ काम, मरता नहीं तो आफत है। इस वास्ते अपने तो अच्छी पूंजी लेकर के, बढ़िया से लेकर यहाँ से जाना है, बड़ी सावधानी से। सब भाई बहनों को चाहिए कि आए तो अधिक से अधिक लाभ कैसे लें, विशेष से विशेष लाभ कैसे लें। एक बात याद आ गई, कल्याण में पढ़ते थे सुनते थे शेर जी का नाम, और यह समझने के कोई होगा कल्याण के गीताप्रिय के साथ कोई संबंध है कि नहीं, पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं। एक कल्याण लेख लिखने वाले हैं, फिर आना हो गया तो वो भाई मन मन में आई थी बात, बताओ मैं कि भाई इनके साथ आगे अभी लाभ लो, अधिक अधिक लाभ कैसे ले लें, ऐसे आई मन में कैसे लाभ लें। पता क्या है कब तक रहेंगे, कब ये रहेंगे, हम रहेंगे, क्या पता है। आई थोड़ी आई, आई थी मन में, मन में आई। ऐसी आप लोगों को उत्तर अभिला समझा दी, बहुत लाभ लेंगे, बहुत लाभ लेंगे। बेपरवाह से बहुत समय बर्बाद होता है, लापरवाह मत रखो। यहाँ के सुख की आराम की विचार मत रखो। लाभ कैसे लेंगे, अधिक से अधिक गंगा जी का लाभ कैसे लें, अधिक से अधिक सत्संग का लाभ कैसे लें, जो अच्छा मौका मिला उसे अधिक से अधिक लाभ कैसे लें। ऐसे अगर सावधानी या सावधानी आप रखो, सावचेत रहो, तो कितना लाभ हो जाए, बड़ा भारी लाभ हो जाए। अरे मुफ्त में है अभी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पैसे ही बस जाएंगे, प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की लूट क्या है, ये लूट दूसरे का धन नहीं लूटना है, घर का धन लूटना है। ऐसे ही सेवा करके, भजन स्मरण करके जो लाभ लेना है, अपनी खास चीज लेना है खास, ये पराया धन नहीं है, अपने धन लेने का मौका है। या नहीं रहेगा तो अपने हाथ लगा, इतना अवसर दिखा, खाली चला जाएगा अवसर। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, बड़ा सुंदर मौका मिला है। इसमें जितना लाभ ले ले वो बड़ी तेजी से, बड़ी तत्परता से ले लो, फिर क्या होगा फिर पता नहीं है। जितना समय बचा है उस समय ले लो, भजन ध्यान करो, जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर हित बस दिन के मन माही, ये असली लाभ लेने का मौका है। इस वास्ते समय बर्बाद न हो जाए, बड़ी सावधानी से लेना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।